ploaie verde, calipano. Ploaie verde, calipano, ovo. De trei ori pot copita luleana mea, ca să trec amândra dealul, măi, măi. De trei ori pot copita luleana mea, ca să trec la mândra dealul, măi, măi. Urcai dealul jumătate, urcai dealul jumătate, ofo. Căzu pot coavele toate, leana mea. Căzu pot coavele toate, măi, măi. Urcai dealul jumătate, leana mea. Căzu pot coavele toate, măi, măi. Dar nu-i vina calului, măi. Dar nu-i vina calului, măi, ofo. Nici a pot covarului, măi, leana mea. Nici a pot covarului, măi, leano. Dar nu-i vina calului, măi, leana mea. Nici a pot covarului, măi, leano. E vina mânătruței mele, e vina mânătruței mele, ofo. C-a pus casa-n dealuri grele, leana mea. C-a pus casa-n dealuri grele, măi, măi. E vina mândruței mele, leana mea. C-a pus casa-n dealuri grele, măi, măi. Dar e vina tot a mea, măi. Și e vina tot a mea, măi, ofo. Că prea des mă duc la ea, măi, leana mea. Că prea des mă duc la ea, măi, leano. Este vina tot a mea, măi, leana mea. Că prea des mă duc la ea, măi, leano.